Zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrzuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. O migrantach i o tym, że rząd PiS nie pozwoli na import strachu i przemocy do Polski, mówi premier. Prezydent ze spokojem czeka na wyniki działań prokuratury i służb w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Joe Biden ogłosił nominację specjalnego przedstawiciela USA do spraw odbudowy gospodarczej Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie pozwoli na import strachu i przemocy do Polski. W nagraniu w mediach społecznościowych odniósł się do sytuacji na włoskiej wyspie Lampedusa, na którą w ciągu ostatnich dwóch dni przypłynęło około 7 tysięcy migrantów. Zmasowana inwazja tysięcy młodych mężczyzn i migrantów z Afryki to cena katastrofalnej polityki imigracyjnej przyjaciół Donalda Tuska, Merkel i Webera, powiedział Mateusz Morawiecki. Oczy całego kontynentu zwrócone są na wyspę Lampedusa. 160 łodzi i 8 tysięcy nielegalnych migrantów w dwa dni. Więcej niż mieszkańców wyspy. Strach, chaos, zamieszki, demolowanie miast. Tak dzisiaj wygląda Europa Zachodnia. My tego w Polsce nie chcemy. Polacy nie będą płacić za to swoim bezpieczeństwem, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości na to nie pozwoli. Lampedusa była w ostatnich latach pierwszym przystankiem migrantów z Afryki Północnej na drodze do Europy. Stworzono tam centrum recepcyjne, ale może ono pomieścić zaledwie 400 osób, czyli 17 razy mniej niż liczba osób, które znalazły się na wyspie. Więcej o kryzysie migracyjnym na polskieradio24.pl. 7 osób usłyszało zarzuty, a 3 z nich zostały tymczasowo aresztowane w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, poinformowała prokuratura krajowa. Osoby, które usłyszały zarzuty, nie pełniły kierowniczych stanowisk w MSZ-cie. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o obiektywizm i powściągliwość przy informowaniu i ocenianiu kwestii śledztwa. Dodał, że ze spokojem czeka na wyniki działań prokuratury i służb. Bardzo proszę o odrobinę jednak obiektywizmu, zwłaszcza, że są to poważne sprawy państwowe. Odpowiednie służby prowadzą w tej chwili postępowanie. Ja również czekam na wyniki tych postępowań spokojnie i konsekwentnie, bo widzę, że te postępowania są prowadzone skutecznie i myślę, że dopiero wtedy będziemy mogli mówić o podejmowaniu jakichś konkretnych decyzji, w szczególności decyzji personalnych. Według części mediów były już wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk miał przesyłać do konsulatów w Azji i Afryce gotowe listy z nazwiskami osób, które miały dostać wizy. Sprawą zajmują się prokuratura i CBA. W ciągu najbliższych kilku tygodni Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi kontrolę doraźną w MSZ-cie. Rzecznik rządu powiedział, że unijny zakaz importu ukraińskiego zboża zostanie przedłużony bez względu na decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie. Piotr Müller przypomniał, że rząd przyjął uchwałę z apelem do Unii o przedłużenie embarga. Polski rząd jasno zadeklarował we wtorkowej uchwale, że samodzielnie wprowadzi embargo, gdyby okazało się, że Komisja Europejska nie chce przyjąć wniosku, który złożyła Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej. Więc z punktu widzenia rolnika embargo na pewno będzie przedłużone. Pytanie tylko, czy to będzie decyzja Komisji Europejskiej czy polskiego rządu. Bez względu na to, czy Komisja podejmie taką decyzję, na pewno embargo zostanie przedłużone. Unijne embargo na import 4 rodzajów zbóż z Ukrainy wygasa jutro. Prezydent USA Joe Biden ogłosił nominację Penny Pritzkera na stanowisko specjalnego przedstawiciela do spraw odbudowy gospodarczej Ukrainy. Jego zadaniem będzie poszukiwanie i koordynacja inwestycji publicznych i prywatnych oraz otwarcie dla Ukrainy rynków eksportowych zamkniętych przez rosyjską inwazję. Ogłaszając nominację dla Pennego Pritzkera, prezydent Joe Biden poinformował, że będzie on kierować wysiłkami Stanów Zjednoczonych na rzecz odbudowy ukraińskiej gospodarki we współpracy z ukraińskim rządem, sojusznikami i partnerami Stanów Zjednoczonych, międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz sektorem prywatnym. Biden dodał, że specjalny przedstawiciel USA będzie koordynować działania z partnerami Ukrainy za pośrednictwem platformy koordynacyjnej grupy G7, aby zapewnić, że międzynarodowe wysiłki są, jak się wyraził, komplementarne i wzajemnie się wzmacniają. Pritzker ma także pomóc ukraińskiemu rządowi przeprowadzić reformy niezbędne do wzmocnienia gospodarki. Podejmując kolejny krok w budowanie przyszłości Ukrainy, pozostajemy niezłomnie zaangażowani w obronę jej wolności. Dzielni obywatele Ukrainy zainspirowali świat swoją walką i determinacją, dodał Biden i podkreślił, że Stany Zjednoczone pozostaną zaangażowane we wspieranie Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 259 osób utonęło w Polsce od kwietnia do końca sierpnia. Alkohol, brawura, przecenianie swoich umiejętności to najczęstsze przyczyny utonięć, mówi propagator bezpiecznego wypoczynku nad wodą Piotr Świtaj.

20.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przywitałem się z Państwem utworem Let Me Know z płyty Overpowered Roisin Murphy sprzed wielu lat. Przed paroma tygodniami przypominałem jej największe przeboje, również jeszcze w duecie Moloko, a to między innymi dlatego, że właśnie miała miejsce premiera najnowszego albumu tej artystki i dzisiaj z niego obszerne fragmenty. Część z nich już Państwo zna z anteny, niektóre pewnie pojawią się po raz pierwszy. Tytuł płyty Hit Parade, tytuł pierwszego utworu Kukul. Play. just won't go there with me. You knew exactly what motivates me. I believe the record will show me. Roisin Murphy z najnowszego albumu zatytułowanego Hit Parade. Dwa utwory, Cuckoo i You Knew. Tym razem za stronę muzyczną, producencką, instrumentalną odpowiedzialny jest DJ Koce. Niemiecki DJ właśnie, producent, remikser. Barwna postać i ciekawa bardzo postać, jeśli chodzi o muzykę z Niemiec. Nagrywa oczywiście utwory też w języku angielskim, chociaż nie jest wokalistą, tylko jak wspomniałem, DJ-em. Anglicy czy też anglosasi wymawiają jego pseudonim DJ Koze, czasami DJ Cozy, no ale z niemiecka DJ Koce. Wrócimy do Roisin Murphy jeszcze w dzisiejszej audycji, ale kontynuujemy przesłuchiwanie najnowszych płyt i to tych płyt z muzyką taneczną, elektroniczną. Najnowszy album grupy The Chemical Brothers zatytułowany jest For That Beautiful Feeling. Thank you. The Darkness That You Feel, a wcześniej Skipping Like a Stone. Dwa utwory z najnowszego albumu duetu The Chemical Brothers For That Beautiful Feeling. W tym pierwszym utworze z zagranych oczywiście gościnnie Beck jako wokalista. Dziś muzyka, tak jak powiedziałem, głównie taneczna i dlatego właśnie teraz wracamy do płyty duetu Sparks. The Girls Crying Her Latte. Obszerne fragmenty tego wydawnictwa już poznaliśmy. Dziś kolejne dwa, ale zaczniemy spokojnie, balladowo. They always said that you cannot change your mind. Do it once and you're defined. Do it twice and you're divine. It doesn't have to be that way. Okay. They always said that you need to have a plan. Doesn't matter any plan they'll understand. It doesn't have to be that way. Okay. I may be wrong, I'll pay for it, I'll pay for it. No choke down song, I'll pay for it, I'll pay for it. No sing along, I'll pay for it, I'll pay for it. Stay between the lines, be easily defined, or you're wasting all your time. It doesn't have to be that way. Okay. They always said that it has to be refined, or you leave someone behind. All the ages must be lined. It doesn't have to be that way. Okay. I may be wrong, I'll pay for it, I'll pay for it. No choke down song, I'll pay for it, I'll pay for it. No sing along, I'll pay for it, I'll pay for it. I'll pay for it. I'll look on cool, I'll pay for it, I'll pay for it. I'll look at school. Reflect your life and incorporate your strife. Maybe mentioning your wife. It doesn't have to be that way. Okay. As they say it is, and I'd be remiss if I weren't honest with you. Ronnie Russell Mail, czyli duet Sparks z płyty The Girl Is Crying Her Latte. Dwa utwory, It Doesn't Have To Be That Way i Nothing Is As Good As They Say It Is. Pora na polskie nowości, też w klimacie tanecznym. Marcin Januszkiewicz, a potem Basz. Dni mijają coraz krótsze, sypiam po 5 godzin. Sny mogłyby być dłuższe, ale śnić już nie ma o kim. A wszystko takie próżne, co rzuca się na oczy. I z Instagrama wróżę, gadać nie mamy już o czym. I sączy się, sączy się, sączy się los. Podjadam resztki z pustej lodówki. I kończy się, kończy się, kończy się coś. A może ktoś. Pogoda w tobie się zmienia i będzie inna. I drogą doświadczenia dojdziesz prawdy o swoich bliznach. Tak trudno się przyznać, trudno się przyznać, trudno się przyznać. Cztery lata do 40, lustereczko, powiedz przecie. Długo jeszcze na tej bieżni, ty daj mi jakiś przeciek. Kiedy będzie lepiej, lepiej pokaż prawdę o wszechświecie. Czy nie kręci nas tu Netflix, się dzieci nie dowiecie. Sączy się, sączy się, sączy się los. Powlekam śliną czyste poduszki. I słyszę wciąż, słyszę wciąż, słyszę ten głos. Dokładnie to. Pogoda w tobie się zmienia i będzie inna. I drogą doświadczenia dojdziesz prawdę swoich bliznach. Tak trudno się przyznać, trudno się przyznać, trudno się przyznać.